yang tak sempat tergambarkan oleh kata ketika kita berdua. Hanya aku yang bisa bertanya, mungkinkah kau tahu jawabnya? Malam jadi saksinya, kita berdua di antara kata yang tak terucap. Berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Mungkinkah kita ada kesempatan ucapkan janji takkan berpisah selamanya. Selamanya.

lalu mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu kali ini, kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelarian. Terucap untuk itu semua. semua bisikanku. pujaan tak juga datang. Angin berhembus bercabang. Tak juga datang, angin berhembus bercabang. bersamaku. Oh, aku hanya melihat keresahanmu. Ingin berdua denganmu di antara daun. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Nyanyikan lagu rindu para wanita, menata sanggul di tepi sungai, menarilah bersamaku. Nyanyikan lagu